seytane digge wul luddul ay wor, ay wor rek lay digge. Ulaika ñoo ñi nangu ba seytane diggal leen ay wor bañu wor. Ma'waahum seen mujjuway jahannamu moy sawraw jahannama. Wala yajiduna duñu am nak ma'isan anha rawkay. Duñu am dawkay buñu mëna daw dem ca anha wali sawraw jahannama. Fokk ñu dugg fa ndax Yalla subhanahu wa ta'ala lañu def lu jar ñu dugg fa def giñ ko def nak du caage ak na Yalla mo leen bëggal lo xamne du nana waye ñum seen bop ñoo top sheytane te it li Yalla tere subhanahu wa ta'ala moy sheytane mu ko top fam jëm mo ngay andal jëm ak fofu rek tabarakallah walladheena ñi nga xamne nak amano gëm nañ wa amilus salihati te def lu baax Yalla neena sa nu dukhiluhum da ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dihya khalidina way saxlañu fiha ci aljanna ja abadan ba faw aljanna ku fa dugg dang fay sax ba faw ndax du sappé lek ya bu set loy lek du mirok lan day mirok la nga lek kon dem way duñ bokku luñ sax aljanna bu la ndi lon ci bu jeñu aljanna tay nga anci bu reer joté bañ nga bëkk di ñëw bu doon aduna fi da ngay wax ne ah añi ciép léré ciép waye bu dé aljanna bo mossé da nga xamné ciép bi nga añé won bëkk té bi nga dara réer tabarakallah mutasabihan bu uruto mutasabihan lañuy wax naka nunu pomu aljanna bu lekk ni lé nga lek bu benen bi ñëw pom bi nga ñëk lek du wax bi mu jëñëw limi saf tabarakallah Yalla subhanahu wa ta'ala nun la préparer aljanna ñëgg nak mo xër ndax son ba nak sabakan rek mo fay taxadug qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha lool nak wa'dallahi moy diggu Yalla haqqan bu deggu loolu diggu Yalla la haqqan bu deggu bo xane moko dig ñi ko deg ñi ko gem diko top wa man asdaqu ana kan mo gëna deggu min Allah ci Allah xey lan wax kan ngeen defene mo gëna deggu Yalla wax lolu laaj la bo xamne bi laaj tawbiikh la modi kenn geunte deggu yalla wax laaj bo istifham maanaahu annafi istifham bo xamne bi day dakk moy amul kenn ku geuna deggu yalla subhanahu wa ta'ala wax mom mo geuna deggu kep ko xamne ki yaangi wax tabarakal mané kon gis nga kon islam gis nga kon tere yalla bi subhanahu wa ta'ala ki ñaar groupe yi groupe b top setané fam leen jëme groupe bi nga xamne ñom ñoo top Yalla subhanahu wa ta'ala di def lu baax gis nga fim leen jëme te moy mu duggal leen aljanna khalidina fiha abadan wa adallahi haqqan muy lu deggul Yalla subhanahu wa ta'ala jige wa man asdaqu min Allahi qila ay jume doga jang khatada neena muslim mu'minuna yi dañu don weranti ak ahlul kitab ahlul kitab ne len suñu bi yonent mo ndek seen bi yonent suñu téré mo ñëk seenu téré kon ñun ñoo leen gëna yoy ci Yalla mu'minu ne leen suñu bi yonent mo mujj yonent yi suñu téré mo mujj téré yi kon suñu diiné mo leen gën suñu yonent gën leen Yalla subhanahu wa ta'ala tont ñaari groupe yëpp ne leen laysa bi amanijikum mbir mi du li ngeen di mebet l'islam du yene tok mebeti ko ni ngeen ko bëgge wala amami ahli alkitab du mebetu ñun téré it nak mom dal ni rek la may ya'mal su'an ku fi def lu juma di yuj sabihi ñu fay ko wala yajid lahu du fek nak min dunillahi lenen lu yalla waliyan kuy mingo ay mbiram wala nasira wala ku koy dimbali fa jange may ya'mal su'an yuj sabihi modi dooma adama kon ciosanam moy wuruto na def lo xamne lu juma di la kon def lu jubadi ab jadd la motax suñu borom fi subhanahu wa ta'ala ki bo deglu ay ji ñukul wax ne man ya'mal salihan daf ne man ya'mal su'an yuzabi ku fi def lu jubadi def na ko fay motax kon bakar ab jadd la waye lu ci xam ci nit ñi ngi juddu alal fitar fa ba wahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi su defé aw jubadi na kon ab jadd la ci mom tabarakallah waman ya'mal kep ku def nak min as-salihati ci yu baxi min zakarin don gor aw unsa wala jigen wu huwa te mom bang koy def mu'min muy ku gem fa ulaika ñuñu yadkhuluna al-jannata dañu dugal janna wala yuzlamuna defulen togn naqira lu tolni karam gi nga xamne moy nek ci tandarma tabarakallah waman ya'mal kayf ku def min salihati baqi min zakarin don gor aw unsa wala jigen def ju bax gor ak jigen ñoo ci bokk ya wa huwa tamam nak sart bay tax def ja bax moy dafa nek mu'min ku gem ulaika ñooñu day yadkhuluna aljannata dañu dugg aljanna ñom ñep wala yuzlamuna defulen togn ji wañi lañ doon jëf naqira lu tolni karamu tandarma tabarakallah sartu kon jëf yalla na nga sey jëf da cey bok iman nga gëm ñaar la sartu ba moy ikhlas nga selal ko ñettelu sartu ba moy nga jëfé ko jëfin wo xamne salawatullahi wa salamu alayhi jëfinako maamu jangale ko tabarakallah motax borom laqdari di wax ne awwaluma yajiba al mukallaf tasheehu imanihi wiral gëm ndax so ñu wéci liggéeyu kay bu nekk so fay bëgg liggéeyé li xop jamaan dañ lay laaj ay kayit kayit yoyé bu mësul bo liggéeyé wacc joté bo démé ca kay fayit mën na la ñaka fay ndax kenn fonenté wu la bokko ci mbir ma motax ni mbir mi bala ngay dugg ci bir da ngay jital iman jital ikhlas way jital mutabaa lir rasul sallallahu alayhi wasallam yalla néna waman ahsanu ana kam mo gën rafet dinan diine mimman aslama tiki ummat jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla wa huwa tamam muhsinun muy rafetal wattaba'a top millata ibrahim yon ibrahim wa tawhid hanifa jeng bay fi lepp lu yon ibrahim wa wattaba'a din alladhi kana ali ibrahim qalil rahman mustaqiman ala minhajihi wa sabilihi isna bi muy wax jëf ji baax daf ne wa huwa mu'min bi muy wax ummatu jëbël sa bopp sa borom ni wa huwa muhsin iman ak ihsan muy ñaar la la poussé ci mu iman ak ihsan moy islam muy maratibul iman wala maratibul islam al islam wal iman wal ihsan ñatt yoy yeb ben bu ci nek ihsan moy da ngay rafetal bi ngay jëf ba melni yaangi jakarlok sa borom subhanahu wa ta'ala soko merut woor la ne yaangi jakka mom mi ngi jakarlok yow rafetal gogu nak dafa am ko rafetalon ku ñuy tuddé ibrahim motax ku fi ñew ñu ne ko topal millata ibrahim ibrahim fa mu jaaron dafa jaar yalla subhanahu wa ta'ala takkal ko ñaari ndomba ndomba ga moy wattaqasa allah ibrahim khalila wattaqasa tajfena allah yalla ibrahim jamam bubu ñu wax ibrahim yalla jappé nako khalila kharit ngop benen ndomba tank ba moy inni ja'iluka lin nas imama defna la ngay jitu bepp nit bo xamni min ci ko suuf yoy imanam ñaari ndomba yoy nak liko may ibrahim tabarakallah du at ñaan du leneen nak ko may moy wéetal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba xolam bi du ci duggal keneen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala yalla mo cey dugg ku cey dugg keneen da ngay dugg duggin wo xamne wi ci bitu lox bi lay tek bo beugé andi nak sud nona mu jël xol tabarakallah yalla nak bimu ne jappé na ibrahim kharit da fay bañ nga ne comme ñun suñu xarito nga xarito ben waye leg leg nga soxla timer dem lepp ko mu lebal la leg leg nga soxla yëkëti def sakke nga dem mu jappalé la leg leg nga soxla ku lu pousse la sa auto nga dem mu pousse la yalla ne la walillahi yalla momom ma fi samawati li ci asman yépp wa ma fil ardi momom li ci soufit nga ne waw yalla li nak muy damay bañ nga defé ni ni ngeen di xaritoxé la xaritok ibrahima man amut luma manké man ba tax may xaritok ibrahima ba diko wuti ci mom du lolou dafa am num def no xamné nona tax ma xaritok mom moy mako gënal kudul man yalla nak mom ma fi samawati ma fil ardi nanga bank sa baram ci lillahi ma fi samawati ma fil ardi dina ñew ñent yon inshallah ci bind bi yalla def ko nak ngir xëccio lek bi yepp auto bala rombu te borom mom ko day bind ci wet ga diw transporteur nangam lek borom sangam telephone nangam nangam kon nak konen la nga mom bind ga ci saw tur subhanahu wa ta'ala mom ko mom asman mune walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi man ma mom ci asman mom ci suuf kon auto bi fa nga bind saw tur ndekete mom far momal nako ndax asman nak li ci solo li ci digeenti bi kuko mom mom momal ta auto bi daw ci ko tele bi te bind saw tur tabarakallah yaw mi mom auto bi mom la ndax mom moy rabbil alamin kudul mom alam nga yalla rek yalla wa kana allah yalla nek na bi kulli shay'in ci mepp mbir ak fumu nek muhita tek ko badj ko kap fenn fu nek yalla nga wër lolé tabarakallah bi ilmihi ci xam xam mu dajjel ci wat nak ci fiqh bi nga xamne mom bok na ci di taxtar bi wacc tabarakallah bok tari wacc makk wa yastaftunaka danyu la lacc fi nisaa'i ci ak tek mbirum jigen ni ci walu ñu leen di maye walu ñu leen di dencé walu ñu leen di yoré walu jëflanté wi xol na nga leen tontu ne leen Allahu yalla yuftikum mo leen di tontu fihinna ci mbirum jigen ni yaadi indi leen sar bi di suratul nisa wama yutla alaykum li ñu jang ci yeen fi kitab ci téré bi dal quran loola it di leen tontu ci mbirum jigen wax leen ci lu leer ni ngeen leen war yoré fi yataman nisa'i fi yataman nisa'i ci jirim yu jigen yi allati yi nga xamne yena len yore waya la tu'tunahunna du ngeen len jox ma kutiba lahunna liñu faratal ngir ngeen jox len ko ci may joxul len ko wa targhabuna ngeen xamne nak an tankihunna ngeen denc len yor ab jirim mu mata denc rafet lol nga bëgg ko denc wala mu ñaaw waye amna xaaliss nga bëgg ko denc ngir xaaliss ba yalla ne dana lañ ci tontu lol tax batay mu wacce sar bi wax ko ci ginnaw tabarakallah wala mustada'atin ñi ñi neewal doole minal wildan ci xalé yi yalla ne dina leen ci tontu wa an taqumu mi ngi diglé it ñen taxaw lil yataama ngir jirim yoyi bil qist ci maam kep kuñ jox ak jirim way jirim faatu nda yar ko te matagut yalla neena ngeen taxaw ci bil qist ci maandu tabarakallah mustada'i bin sigari an tu'tuhum huquqahum ngeen jox len ci yaq wa an ta'dilu ma'a al yataama ngeen maandu ci jirim yi fil mirasi wal muhr ci miras ak ci may bu ñëk wa ma taf'alu lepp lu ngeen def min khayrin ci lu baax fa inna allaha li wor mo yalla kana bihi alima yalla ko xam la lepp lu ngeen def ci lu baax suñu borom subhanahu wa ta'ala xam nako lu mu lendem lendem lo roqe roqe lo sori sori boy def lu baax yalla subhanahu wa ta'ala xam nako benn bis ngay dox rek nga tassé sa lu baax lolé mu wuur leneen la lu baax la nga defam lu la fay tay mom la way kat banan innal jamila wa in tala az-zaman bihi fa laysa yahsuduhu illa liman zaraa lu baax kenn du ko goob lu dul ko ko jiwon tabarakallah lu yag yag yow lu yag yag ya koy goob yow ne ko jiwon mu ñew ci benen tomb bi moy jigen jo xamne jëkërëm daf koy denc bam yag jëkërëm di indi ay tank wa in imra'atun bu fekke jigen khafat dafa ragal min ba'liha ci jëkërëm nusisan ak foñu aw i'radan wala du moyiko manam xam nga jigen da fay mbir mo xamne dafa yeme ci yeme yalla subhanahu wa ta'ala soko dencé ñen yag day lay ñëk magat mom nga gisat geneen gono bu jigen bok mom magatagul yalla def ndala bat ko ki andi ko ñaare ci nga mujj andi ciawarte gi nekk ci mom du nekk ci ki nga ñëk ko no yo ñaare itam nak pomi nekk ci mom ak neex jar gi man na ñak nekk ci ke ndax mom xawna fetek ma bu yalla baxewul rek da nga dal tambule foñu tambuli meeg leen nga ñew naan ko sa ciog gi dafa sax xorom ak xam waxon na la duma nekk kané naqar jar gu nekk nga tambuli ko duggal yalla neena yeen jigen bu len lolé dalé na ngeen muñ ci degluma na ngeen muñ ci may ma nopp bañ ko maye nopp mu neen fala junaha alayhima amul ben bakkar an yusliha ni yewenal baynahuma sen digeunte sulha ak yewene modi mom jigen gi nga xamne mom lañu tambule def noni mom moy delu ginaaw tuti de mom na ba islam nanguna sax bu fekke dañu aylanto ñaari fan ñaari fan islam demon na ban ndaw si ke nga set baxam bo maye sa jeuker ji soxna ci ben fan lu d'accord ci yowum dit islam demon na ba proposer ndaw si lolou tabarakallah wala bok bari ma ci kër gi la tutliqni wa anta fi hillin min sha'ni nako aisha rak won ci hadith ba mudi kon wagn nank ci say beug beug wañu ndank ci say djublu way yalla ne nak ngeen yewenoko yow ko gor ki ib nak bo gisee mom mu wañu ndank bul dari tambale jafagnal di reewal mbag wala det wa sulhu yalla ne na yewenu gi day khairun mo gën tagaliko wa sulhu yewenu yow ko jigen ki nga wacc say aqtuti yow ko gor ki nak nga japp ci lolati gor gor yalla ne na khairun mo gën takaliko suñu borom nak du tuddu ñaare fi khairun min al firaqi ma ta takaliko ci bopam muy sey bu tass da suñu borom subhanahu wa ta'ala de ko tan gënaluko mom ba suñu ko tak da ngay muñ rek tabarakallah dañu fekkon yonent yalla lo mu yor soxnam sax buy warate daf koy fekk fim tok dal koy wong ne ko lima la xamal bu la ko gor ñu xamalon duñ la wër ngay warate do ngay ne ko wacc ko mu ne mom do nga la dess ci natub yalla suma ko wacce duma am natub motax jigen jo xamne da nga am borom keur bo xamne dafa genn tanku bukki yalla dala ko natto da ngay muñ gor gu amit soxna su mel non yalla dala ko natto da ngay muñ ñaari muñ keut yoyu muñ keut bu nek aljana lay dugg tabarakallah waye su ngir ñi xewé nak degg leer xaan wax wa ukhdiratil anfus shuha makkan day da tambele indi beugé nga gis sa makkan bi daali tambele beug di jaay daraja di jaay mana xalis buy bëgg jox ndaw ci pour ngeen jibo mu lank yow ndaw ci it neexal buy bëgg def sa jëkkeur nga degg sétan na la dalay yapp waaw sétan dalay yapp te xam ngeen ne tabarakallah goor mom neex na jibo lol neex na nax amna yo xamne boko yowate ben yon ñaar yon ñet yon lo waxati mu ne mom kay kenn gën ko yoy lu jara bay xel tabarakallah motax yalla tekke ne wa in tuhsinu bu ngeen refetale wa tattaqu ngeen ragal yalla fa inna allaha yalla day kana nek na bima ta'amuluna ci li ngeen def ci sey yi khabira denc kumpa kenn ku nek na nga yoro sa soxna xamnako waye soxna yi it nin yoro seeni borom keur yalla neena yep la xam yep lay fay yep lay regle amut len lumay rek ci man subhanahu wa ta'ala yalla rek yalla legui nak yalla di degle nak ñu ñamale soxna yi mu wax fi nak wax ju am solo walan taqtati'u du ngeen man an ta'dilu ngeen manu yemale bayna nisaa'i digeenti jigen ñi walaw haraftum donte da ngeen xir di ko jëm gor gorlu ci lu ngeen gor gorlu gor gorlu seen xol mu leen ci yemale soxna yi manam ay di amna ji ay di jangon ci ginaaw ne na ngeen manu manu modi ragal yalla fi mu ne mu leena manu modi nit ñaari bëgg bëgg lay am ci soxna bëgg bëgg zahir ak bëgg bëgg batin bëgg bëgg zahir bi moy ñing koy defal bëgg bëgg batin bi moy xol bi bëgg bëgg batin bobu di xol bi suñu borom subhanahu wa ta'ala du ci japp kenn su la nexé sa xol bi gëna bëgg soxna ci seen ak tabarakallah mu yam ci waye nak bëgg bëgg zahir ci nak ba tax sa bu ñu rek jox seen ci 3000 1000 wala nangam wala nga nan ko yuruma ko lebal lol nak la yalla téré mom lol mom ku ko def mom da ngay bakkar lolou moy bazaid bi motax salawatullahi wa salamuhu alayhi daf dan yor luñu seddelé ñew jox soxna yépp ñu yam la ci kep mu ne yalla li la mom seddelé na ko ni nga santane ma ngi lay ñaan nak lima momut muy xol bi nga bañ ma jappé ni muy seddelé mom tabarakallah kon nak ginaaw munu leena manu wala munu leena yamale ni ñuy def yalla ne fala tamilu bu len jeng rek kolal mayli jengugu feñ fis te moy fiti wo fenn fa ngay ayé leg leg do ayé nek fa leg leg do ayé di fay yenn leg leg do ayé do fa am soxla bëgg fa jaar leg leg do ayé bëgg fa yenn ji lenn lu nek te it leg leg nga yëkëti mbir jox ko lu ñeñegut yalla ne dedet fala tamilu bu len jeng kolal mayli fatasaruha ngeen di bayyi soxna ci kal muallaqa mu melni luñu wekk digënté asman ak suuf nekkul ci asman nekkul ci suuf moddi manam melni nekkul ci fi ci tassu lettuñu ko firiwuñu ko yalla neena bu kenn def ci yeen soxnam nonu fatasaruha kal muallaqa wa in tuslihu bu ngeen yewene wa tattaqu ngeen ragal yalla moytu ko fa inna allaha li wur mo yalla kana nek na khafurar rahima nek ku meuna jegalé nek ku bari yermande yalla nañu jegal téram ñu way ya tafarqa buñu takali ko nak manam yewenu gi amul ndaw ci jëm na jëm jëkër ji nanguul wala jëkër ji jëm na jëm ndaw ci nanguul lu fa sax takali ko suñu takaliko nak yughnillahu kullam min sa'atihi kenn ku nek ci ñoom ñaar yalla dana ko omalalal ci yaato lem mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa kana allah yalla nek na wasi'an diku yaatu hakima diku xereñ ba mëna seddelé yaatu le bobu mu am ni hakima ko xereñ la motax mu mëna seddelé yaatu bi mu am ndax ku dul jeex la dara mom subhanahu wa ta'ala yor jam yu bare bare yo xamne amuñu dara hikma bi mu tax mu defé ko nonu motax muy may ci lu bari ki mu koy xam tabarakallah waxo na la leg nga bank sa baram ci walillahi ma fis samawati ma fil ardi moy bu ñaar rek mu ne walillahi dama ne yalla mo mom ma fis samawati li ci asaman yep wa ma fil ardi ak li ci suuf ba bi hit samawati li ng koy fekk ci asaman ci alquran mu nek pluriel wala bok mu nek jam'u mo ëpp li ngay fekk al ard mu nek jam'u ndax samawat dafa mel ni mom boy jëm kaw dañuy tégalo ard nak mom dafa mel dañu takalo ni ñu lalé ak basan tabarakallah motax mom daf koy def mufrad di def samawat jam'u wala qad wassayna yag nañu denk alladhina ñi nga xamne utul kitaba joxon len téré min qablikum lu jitu ngeen di am téré yeen julli wa iyyakum yeenit yalla na yag na la denk anittaqullaha ragal lil yalla ragal yalla moy di def ay ndigalam di bayyi ay terem ragal yalla moy ni nga ragale courant bi nek sa keur ragal yalla moy ni nga ragale gaz bi nek sa keur gaz bi wour na la ne bu takki ci keur gi gañu bari li nga xamne moy courant bi wour na la ne kuma mas gañu bari fexé nañu ba courant bi na sa keur leg leg nga am ñaari at ba ñett maluko ëpp du ngeen jëfé dara ci sa bako soxla jëfëliko ko yalla neena ragal len wa in takfuru bu ngeen wéddé mu xewal len ba nopi ngeen wéddiko bañ ma sant fa inna lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf ñettel ba ngok lillahi yalla mom ma fi samawati lepp li nekk ci asaman wa ma fil ardi ak yepp li nekk ci suuf wa kana allah yalla nekk na ghaniyan diku omal hamida diku sant lafa mom doyna seuk du jog di lebatu mom yalla tabaraka taala walillahi dama ne yalla mom ma fi samawati li ci asaman lepp wa ma fil ardi ak li ci suuf wa kafa billahi wakila yalla doyna wëru way wa kafa doyna wakila wëru way billahi ci yalla subhanahu wa taala ku wëru ci yalla do daanu mukk ku wëru day seeti gannaaw borom dayu ya bo xasse wëru ci ginnaw yalla subhanahu wa taala do daanu ndax ku wiru ci lay daanu su daanu da ngay daan mané kon fo setlo fi bind bi tambalé bi yalla tuddé ibrahima daf ci ala tek lillahi yalla mom ma fi samawati ma fil ardi wax ko ba muy ñent yoon ngir nga xam ci sam xel ne yalla xarito jëm xarito ibrahima xarito wut ak mom ndax mu koy rendre service dafa xarito ak mom ngir woné ne ku wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala examen bi mu jaar nak ibrahima it nak ba jappé ko xarit batay epreuve yoy ñu ngi ba legi rek ku ca jaar am note yu melni ibrahima amon mu jappé la nim jappé won ibrahima suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko ñëk na to ci nitam ñi mu dëkkal ñu wedd yalla yalla ne ko jugal ci biir nit ñi ibrahima jog ci muy ben nat ñaaru nat bi moy ibrahima yalla ne ko demal nga sañ ci makka la ranniku fa du ay tabax lu nox lu dara mu dem sanji fa ñettel nat bi moy ibrahima suñu borom subhanahu wa ta'ala natoko rendi domam ñettel nat bi moy ibrahima ñu natoko japp ko sanniku ci sawara wuñ tal bam tang jeer bobu tam bel nat la juromel nat bi nak moy digam ak namrus muy bur bobu nga xamne daf ne won mom moy yalla subhanahu wa ta'ala te ibrahima won ko ne ko do yalla ndax daf ne ko su fekke yow yalla bu suba bu jont bi di genné fi 7h yow nang ko genn ci sawu bala ko yalla genné fa bu gitel di kafara lolé ibrahima def nak ci kanam namrus suñu borom becc gaday ga becc sañ ci makka becc rendi dom ja becc bañ koy sanni ci sawara muñ gem muñ yalla nako nak jeexna inni ja'iluka lin-nasi imaman defna la tay nga jitu nit ñep nam ko defé motax lola ba legi mi ngi fi ku fas yene jaar fi jaaron bo atme suñu borom tabaraka taala falalam la falon ak atme nak mo xawa jafé tabarakallah amna ño xamne épreuve ñëk rek buñ ci joggé kat ay kat lañu amaké 3 yu tabarakallah ñen balma ci yoy waye lu am solo la yalla neena yin yasha bu ko neexon yuzhibkum mu yobulen yin ñep ayuhan nas yin nit ñi jël leen ci kaw suuf wa yaati bi akharin mu indi ñeneen bu ko neexon ñun ñi ci kaw suuf tay kenn du fi faam wa yaati mu indi bi akharin ñeneen xam ngeen li jiti mu fi indi adama amna ñu fi nekkon mu jël leen fi indi fi ñeneen jël leen fi indi fi ñeneen indi fi adama neena su ko neexon tay kenn du fi fanan ci ñun te ni ko yalla waxe nun la amel bu jibril taxawon tay fa aduna yem bu ñu yuxo ñun ñepp dañu fi jox israfil mi yor bofti bi bu ko yalla ne won waral bu ko waral tay kenn du fi fanan motax buñ fi nekké tay def yalla liko nakari mu ne tek amna lutax moy satchi budul raw jarta yakina law fofu rek lañuy xaar mom subhanahu wa ta'ala wa kana allah yalla nek na nak ala zalika ci li mu wax te moy toxal ñu fi indi fi ñeneen qadira di ku ci am katan katan gu reele ci am mom yalla subhanahu wa ta'ala doyukum xey doyukum ngont waxuma la ngont ko mu xey sax waye digënté xef ak ci mën nako fe def mu tejje nak neysan wax jant wax wa am solo modi man kana yuridu salaba dunya kep ko beug tiyabay aduna aduna rek manam mo la tax djok yow dal li nga beug moy nga sa aduna bax yalla ne fa indallahi nek na fa yalla lu epp lolou boy ñaan ko am yu bari bul ko ñaan len rek fa indallahi nek na fa yalla salaba dunya wal akhirah ñaar la yalla yor mune yow lutam nga ñew rek yitte wo beus dunya rek yuri man kana kep ko nek yuri du sababu dunya beug rek mbirum aduna dong fa indallahi nek na fa yalla lu epp aduna moy lan sababu dunya wal akhirah ginaaw nak yalla manam bu don ci misal ki dafa yor gerte ak sax sax mudi niñ tudde kemb ak sax sax sax sax moy gerte buuse yoyok yu xari nga xamne da fay am yo yu yees munte yeek yoy nga ñew fekk mu yor ñaar yeb té ñaar yépp daf koy mayé waaw lutax na ñew yow tibbi sax sax ci bayyi fi kemb yalla néna comme man yorna kemb yorna sax sax ci yépp lay joxé té nga ñew ñaan ma kemb ñaan ma sax sax modi comme da nga bëgg banana bëgg pam yalla yor banana yor pam lutax ngay ñew yam ci benn bi mu né té nga fexé ba am ñaar yépp moy ab julit day jëf ngir adunaam jëf ngir alakhiram i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu khada jëfëlal aduna ba melni do fi jog waye jëfël alakhirah ba melni suba ngay dem jëfël aduna ba melni do fi jog nak tekki wutum fa ma sagane ci birum alakhirah dede jëf lañu wax fa indallahi sawabud dunya wal akhirah ñaari baat ñu sa su neem la baye ci xel muy adunya wal akhirah bokku na ci kiyum tan alquran gis nga dalena boole ci ñu fess ñom ñaar adunya wal akhirah da ngay dem fo xane fi dunya do nga fay nek nga dem fo xane fi al akhirah do nga fay nek nga boole len sen nim ñom ñep mu jox la témir ak fukk ak juroom kenn ëpp ci samaam ñak ëppante joju ñu ëppante nak dalay am lum lay yeew dalay yene seeni jëf ñom ñaari kat so doxale yoon moy na nga fexeba bu ëpp de am na al akhirah ëpp waye aduna si comme dang fi joge na nga fexeba sa aaw ba li nga xamne moy al akhirah so deme mu am lum la togal ko am ñaari soxna kenn ka nek dekk sangam ci nek dekk sangam nga joge ci soxna sa la ñew ci fi yalla neena so jor yore li nga yor lepp jokk ci bam jeex gis bu ki fegalé bo démé fay do añ té al aduna fokk mu fegal ñun ñepp ko takana fu nek ni di sax saxé di joxé dépense di xeyé ko démé ko ñew té waat naamé aduna dina fegal su fegalé nga del ci sa aaw bu lañu wax alakhirah ndax mom nga ñëkko na tak lu jitu nga ñew aduna motax yalla baylo xalné su ngeen bëggé aduna yalla mom yorna aduna ak alakhirah wa kana allah yalla nek na sami'an diko deg basira diko gis deg na ki jog ngir aduna ak alakhirah gis na ki jog ngir aduna ak alakhirah kenn ku nek dana am la nga xamne moko taxa jog kon nak fal yas'al al 'abdu rabbahu khayra ad-dunya wal akhirah fa huwa ta'ala sami'un li aqwali al 'ibad basirun bi a'malihim yalna yalla bo leen jappale len nangou seen ñaan ci ñun nangou suñu ñaan ci yeen ki nga xamne mo nekkon ci walu xarla bi doon jappale ba ngeen mën ko deg ci katanu borom subhanahu wa ta'ala moy suñu mbokk cheikh abdoulay diop yalna yalla defar ay mbirum ci teway suñu mbokk tabarakallah mo xamne du tar tafsir mukk muy professeur Ousseynou Cissé ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.